سورة النساء درس نمبر 12 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك عاجوكو ذاكار عدوانا فزیاتی سرا و ظلمن او پا ظلم سرا فسوف نسلی هنا را زرده چی دن نبشی ده ورطا وکان ذالک علی اللہ یسیرا او ددا خبر پا اللہ تعالی بانده اسانا یو لسم حکم بیانه ده ده اصلاح رعیت تپارا چی آغا اصلاح معاملاتو چستاسو پخپل منز کی معاملات تجارت لین دین اغا په شری طریقه باندې کوي او په باطل طریقه باندې لین دین مکوي. نو دلته اوس زجر بیانای دا درې زجرونه بیانیدل. یو لسم نمبر آیات کې زجر ذکر شو او دویم سوال لسم نمبر آیات کې زجر ذکر شو او دریم زجر دلته په دې دیرشم نمبر آیات کې بیانیږي چا چوکو دا کار چې دبل سره تجارت په هغه طریقه وکړو چې هغه طریقه د اسلام او د شریعت نه وه او په باطل طریقه باندې وکړو او دبل سره ظلم او زیاتې وکړو. نو خبر دي شي چې د داسې انسان دپاره سزا هغه اور د جهنم دی. نو نن هر یو سړی دی په خپل گریوان کی وګوري چایا زد چا سره دنیایی طور کم معاملات کوما په هغه معاملاتو کې زه تر څومره پورې د اسلام او د شریعت د احکامو خیال ساتم. نو که پرس کو ته د ایمانداری او په هغې کې د صداقت نه د رښتینوالي نه او د الله تبارک و تعالی د یری ساتلونه او د نبی علیه السلام د طریقې لټولونه ته د خپل تجارت ته چا سره کوي نو مبارک شه. دا تجارت ته انسان لپاره دنیا کې هم ډیر د پیدې سبب ګرځي او آخرت کې له هم ډیر لوی د خیر سبب ګرځي. او کچر نه ستا تجارت ستا د زړه نیت تا ته په خپله معلوم دی چې ستا نیت ته چا سره د دوکې دی او د زیاتی دی او دا رنگی د شریعت نه خلاف دی د نبی علیه السلام د خودونی طریقې نه خلاف دی نو دغه تجارت په دنیا کې هم تباهي ده. اسې خلک وایي چې یاره زه په دې باندې به مالداره شم که ظاهري طور څه مالدارتیا دی ویني خو د ده زړه به چرې مالداره نه شي او نه به دی چې همدی په قرار باندې ژوند تیر کړي. کنی په ایمانداره وایي چې څومره مالدار مالدار خلک دی دا غی کیسه قدر ته وشوي نو ته به ایران شې چې زما د عاجزي او زما د ناچاري دا غی مالدار نه چې په غلطه طریقه باندې کم خلک تجارت او لین دین کوي الحمدلله زما د عاجزي او ناچاري ته غوړه ده. نو پکار دي چې انسان د دنیا د معاملاتو په باره کې د اسلام د دایرې د دننه خیال وساتی او د اسلام د دایرې نه ځان نو باسي ورنه الله تبارک وتعالی وی فسوف نسلیه نارا زردا چې دننه بشي ورتا وکانا ذلک علی الله یسیرا او دا خبر په الله تعالی باندې اسانه. الله تبارک وتعالی ته دا خبر سګرانه ده سزا ورکول داغه نه څوک تپوس کولی شي. اخو دا سي ذات ته چې هغه د عدل و انصاف مان خپل سلطنت اغا د دې خبر اعلان کوي چې عدل و انصاف د الله تبارک وتعالی د طرف نه څومره لوی عدل و انصاف د الله تعالی د طرف نه دی چې وګوره الله تبارک وتعالی د انسان دپاره د حلال څومره طریقې او څومره لارې پیدا کړې دي او د آرامو دپاره کومې لارې چارې چې دي ډېرې تنګې دي او ډېر محدودې دي اغه هم الله تبارک وتعالى مونږ ته ویلي چې تاسو په دې لارو باندې مزئ، دا غي باوجود ز په خپل په هغه باندې روانې ګم هغه صحیح لار پرې اقدم، نو دا خو ما د الله عذاب ته د خپل طرف نه چې کم دی د الله تبارک وتعالى د عذاب د پاره ما اعلان وکړو د الله عذاب د پاره چې زه داسې یو کار کوم، نو د دې وجې نه د الله تبارک وتعالى بیا داسې انسان داغه نه څوک بیا خلاصول شي، اخو داسې ذات ته چې په نیولو باندې راشي داغه نه څوک تپوس قدر لنشي کولی، ولی چې هغه په خپل کارونو کې داغه پشان عدل و انصاف د هیچ چا صفت نشي کېدی، د هیچ چا صفت نشي کېدی، څنګه چې هغه عادل دی او څنګه چې هغه انصاف کوونکی دی، هغه بیا خپل بندگان پیژني چې څوک مستحق د سزا دی څوک ته خلاصول نشي، او څوک مستحق ته نعمتونه دی هغه څوک د نعمتونو نه منع کولی نشي. ان تجتنبو کبائر ما تنهون، که تاسو بچ شوئ د غټو هغه ګناهونو نه چې تاسو ته منع کړی شوی عنه د هغې نه، نکفر عنکم سیئاتکم، نو لرې به کم ستاسو نه ګناهونه ستاسو، وندخلکم بوجونه ستاسو، وندخلکم او داخل بکم تاسو لرا مدخلا کریما، زید داخلی دو دی عزت تا. الله تبارک و تعالی د دین مخ کی چی ظلم او زیاته دیو بل پا مال کی مکوی او پا ظلم او پا زیاتی سر دیو بل مال مخری، نو دل تا من دا آغی گونه اونو نکی چی دا دی پا کولو سر سره مستحق د عذاب ګرځي، او په نه کولو سره سره مستحق د الله تبارک وتعالى د هغه عزتمن زیت د داخلي دو د پاره هغه د پاره الله تبارک وتعالى د مستحق ګرځي، نو د دې وجه نه غټ ګناونه آیا د غټو ګناونو متعلق سو حکم نه، نو بازي مفسرین علماء کرام اغي ذکر کوي چې د کوم گناه حد شرعي مقرري، نو هغه غټ گناه دی لکه اوس قتل دی، نو د هغه په مقابله کې به سړی قتلېږي، زنا ده که سړی ناواده کړي ښځه ناواده کړي نو دی به کوړې باندې سل دورې به والي کېږي سل کوړې به والي کېږي، او که واده کړي نو هغې به رجم کېږي، غلاګر نه لاس پرې کول دي، دارګ چا تومت ولګاو دا هغه تومت لګونکي چې څلور ګواهانې پیش نه کړو هغې لباتیات یا کوړې ورکیږي، دارنګې د شرابو دپاره، نو د هغه سیزونه چې هغې دپاره حد شرعي مقرري، نو لیکلی شوي د دې آیاتونو د لاندې چې دې ته غټ ګناه ویلی شي، دارنګې لیکي چې غټ ګناهونه هغه چې په قرآن او په حدیثو کې د هغې د پیل کوونکي دپاره چې څوک دا کار کوي د هغه دپاره ګناه ذکر شوي او عذاب ذکر شوي چې دا ګناه دی او دا عذاب دی، نو دغې ته غټ ګناهونه ویلی شي. او بعضی مفسرین علماء کرام هغه و ګناهونه سبع موبقات، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات، قالوا يا رسول الله ما هن؟ وين ابي هريره رضي الله تعالى عنه ده النبي عليه السلام نقل كي چتاسو زان بچ کی دا غو گناونو نا، نو دیوی چ یا رسول الله کم و گناون دی، نو نبی علیہ السلام الشرک بالله، یو دا چې د الله سره شرک څوک کوي، دویم سحر والسحر آغا جادو سحر چې څوک کوي، او دریم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، آغا نفس قتلول چې دا قتلول الله حرام کړی دی مگر آغا چې په حق باندې، مثلا یو سړی دی په هغه باندې د قصاص حکم شوی دی اخو جدا دی اخو به قتلېږي، خو بېګناه سړی هغه چې کوم دی قتلول چې د الله د هغه قتلول، نن په خپله معاشره کې وګورئ سار به د کور نه سړی وځي نه به دشمنی زمنګ په پښتنو کې او زمنګ په پاکستان کې او نه به د چا سره ظلم او زیاتی ماخام مازیګر لا کور ته کټ چې کم دی د وینو سر راشي څه ګناه کړی دی پته نشته یاره مونږ ته په څه ووجلی شو پته مونږ ته نشته دا زمونږ د ملک حال دی چې وګوره خلق چې کم دی چې هغه الله تبارک وتعالی د هلاکت ګناهونه ذکر کړي دي په هغه هلاکت کې خلق لګیا دی هغه یې څه کوي چې ماشومانو سره غلط پیدونه چې زمونږ په ملک کې کم شروع شو او کم کیږي او په کومه طریقه باندې خلق دا هغې زړونه لکه د حیوانات غونې الله تبارک وتعالی دی مونږ ټولو ته هدایت نصیب کړي چې د داسې افعالو نه خلق ځان بچ وساتي چې ته یو سړی ولې وجنې او ته یو ماشومه او ماشومه ولې رانیوې د هغې سره ولې داسې کارونه کوې آیا ته ځان ته مسلمان وای او ته ځان ته د اسلام په ملکي اوسېدونکي وای ستا متعلق په هغه خلق چې هغې اسلام طرف ته متوجه کیدونکي او استاد افعال ویني هغې به څه وایي چې یاره دا مسلمانان څه کارونه کوي هغه نابالغه ته هم بچ نه شو هغه نابالغه هم په امن کې نه دي هغه بېګناه هم په امن کې نه دي چې خبر نه یو ماښام له هغه کره د وینو سرکټ را رواني یتیمانان ماشومان پاتې شي نه د خوراک دپاره څوک کپیلي او ښځه ته پاتې شي هغه کونډه شي مور پلار چې کوم دی په خفګان او په غم کې ګیر شي او دا رنګې سوچ او فکر کوي رځه شپه چې مونږ سره چا وکړو او د څه د وجې نه وشو نه د غل پته لګي نه د هغه د ګنا پته لګي او سړی وجلی کیږي نو قتل النفس دا هغه چې خلق وجني او دا رنګې انسان وجني حتی دا چې کافر ام نشي وجلی بغیر دا هغې نه چې د جهاد په حالت کې او دا رنګې ورسره اکل الربا سلورم د سود مال خوړل نن وګوره هغه بینکونه هغه خلک چې په سود باندې بل له مال ورکوي یا سود د بل نه کوي او سود خوري او سود باندې پایي او په سود باندې ژوند خپل هغه دارومدار د ژوند دی په سود باندې دی او پنځم اکل مال الیتیم د یتیمانانو مال خوړل چې کم دی نو دا په هغه و غټو ګناهونو کې او شپږم وتولى يوم الزحف فهغه ورځ د جنگ کې چې مؤمنان او کافران یو بل ته مخامخ شوي او په هغې کې دی شاکي او تختي د هغې جنګ نه نو په دغه او ګناهونو کې دا هم سړی راځي شپږم او اووم کسب المحسنات هغه سړی کسب المحسنات الغافلات هغه ناخبره پاک دامنه ښځه هغه بدنامول او په هغې بدنامي پوره کول نن د خپل کلی هغه زنانه او ته وګوره چې په دیوال باندې یو بل ته پردي خاوندان یادی پردي زامن یادی او تومتونه په یو بل پوره کوي دغې ښځې له اتیا کوړې دي اتیا کوړې دی ښځې له ورکول په کار دي چې اسلامي حکومت چې دا په بل باندې داسې تومت لګوي نو دا او ګناهونه بعضې علما کرام د دې آیات د دې آیاتونو د لاندې لیکي خو شیخ القرآن دلته تحقیق کوي اغه وی چې دلته د غټو ګناونو نه مراد ار اغه ګنا ده چې الله ته حکم نه منع کړي نو ته دې ته وګورا چې دا ګنا غټ ته کو وړو کې دی شیخ القرآن وی ته دې ته وګورا چې ته نافرمانی د چا کوي او دا غې د پاره زمنګا شیخ عبدالرحیم صاحب خیتان کې غو مثال ورکاو وی پلار دی او زوی دی دا پلار دی زوی ته وای چې اوبر آکا او زوی روغ رمټ دی سه بیمار نه دی او دغه زوی د پلار دا خبره ونه مني او بل طرف ته دغه زوی چې کوم دی د پلار نه اوبه وغواړي او پلار یې روغ رمټ دی خو پلار اوبه ورنه کړي نو په دې کې ستاسو په نیز باندې زیات ګناهګار کم یو دی زوی دی چې د پلار حق چې کوم دی دا ډېر زیات دی که پلار له زوی اوبه ور نه کړي نو داسې نه ده لکه څنګه چې پلار غواړي د زوی نه او زوی ته انکار کوي نو ته دې ته مه ګوره هغه وایي شیخ عبدالرحیم صاحب الله دی وبخی سره د ټولو علماي محققین او سره د مسلمانانو ټولو هغه وی ته دی ته وګوره چې وګوره زوی چې د پلار نه نافرمانی کوي نو خلق ورته سوي هغه د پلار نه نافرمانی نو چې موږ د الله د ګناونو نه منه کړی او موږ د هغه د ګناونو کوو نو ته هغه شان ته د هغه لویوالي ته وګوره او د هغه عظمت ته وګوره. د دې وجې نه امام قرطبی لیکلی دی چې لا تنظر الی صغر الذنوب مګوره وړوکوالی د ګناونو ته ولیکن انظر الی من عاصیت لیکن وګوره چې تا د چا نافرمانی وکړه هغه ذات ته وګوره. ابن عاشور رحمت الله علیه هغه لیکي څنګه چې الله تبارک وتعالی لیلۃ القدر په دې لسو شپو کې پټ کړی دی دغه رنګې الله تبارک وتعالی دغه ګناونه دا غټ چې کم دی په ګناونو کې پټ کړی دی نو څنګه چې لیلۃ القدر د پاره ته لش پی چې کم دی ورونه او دا عبادت کوي چې یاره ماته هغه ټیم میلاو شي هغه وخت د لیلۃ القدر میلاو شي نو دغه رنګې د هر قسمه ګنا نه ځان بچ وساته ځکه چې غټ ګنا د نه ونشي د هر قسمه ګنا نه ځان په امن او امان کې وساته. نو ځکه وایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کچری تاسو منه شوي د غټو ګناونو هغه نه چې تاسو ته که تاسو ځان بچ کئ ان تجتنبوا که تاسو ځان بچ کئ کبائر ما تنهون عنه د غټو او ګناونو نه چې تاسو ته منه کړی شوي نو کفر عنکم سیئاتکم لری بکم تاسو نه تاسو ګناونه تاسو بوجونه وندخلکم او داخل بکم تاسو لرا مدخلا کریما زید داخلی دو خیستا عزتمن تا الله پاک وی دی عزت زیتا با دی دن نکم چه الله تبارک و تعالی دی عزت زیتا دن نکی پو وجه ده سو چه تا زما دا عظمت خیال ساته لده نن بزستا من مستی آکو ما نن دا الله من مچی سوک شی او اللہ عزتمن کی ناغبشان عزت پیا بل سوک ورکو لیشی ولا تتمنوا ما فضل الله او قسم مکوي داغه چې غورواله ورکړي دی الله به پاغه سره بعضكم على بعض بعض استاسلا په بازو باندې لرجال نصیبند پار د سړو یسی دی مم مکتسبو داغه سن چې دی کسب کړو وللنساء نصیب او د پار د خزو یسی دی مم مکتسبنا داغه سن چې دی کسب کړو واسأل الله وارد الله تبارک وتعالى من فضله د مهربانی د الله د فضل د الله تعالی نه د مال د الله تعالی نه د اکلال ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان بكل شیء علیما د پاری او شیز باندې پوها. دولسم حکم بیانیږي د پاره د اصلاح د رعیت منع عن التعدی بالارث والحسد یعنی زیاته کول پدې کې چې ته د بل میراث تا د سترګې نیغې کړي دي نو په دې کې الله تبارک وتعالی وایي چې هر یو سړی دی هر یو زنانه دی په خپل خپل حساب باندې مطمئن شي ځکه چې کس ته نه کوي د هغې شیز چې په زیلت ورکړی دی غوړوالی ورکړی دی الله په هغې سره بعض ستاسو نه په بازو باندې الله پاک دوه ښځې د یو سړي د ایسه مطابق چې کم دی برابر کړی دی او مقرر کړی دی نو خزی دی دا نه وای چې سړی سره ولې برابر نه یم او دا رنګي الله تبارک وتعالى په خپل ولای کې د چا د پاره چې کمی کمی ایسه مقرر کړی دی نو دا مو آیا چیر دغه ولې زما د پاره ولې نه مقرر کیدا د الله تبارک وتعالى د طرف نه مقرر شوی دی نو چې کله د الله د طرف نه مقرر شوی دی نو ته دغه مقرر شوی سو باندې د حسد نه او د هرس نه کار وانخلی چرته نو دا دولسم حکم دی منع عن التعدی فی الارث والحسد بلکې سوکا د الله تبارک وتعالى نه وغواړه او په حدیث کې عمر رضی لا حسد الا فی اثنین نشته د حسد کول د چا سره مگر په دوو سیزنو کې یو هغه سړی چې الله ولې علم ورکړي او غرض شپه د الله تبارک وتعالى دغه علم خلقو ته رسي په صحیح طریقه باندې په حقيقي طریقه باندې او بل هغه سړی چې الله ولې مال او دولت ورکړي او د رز شپه د هغې د انفاق او د هغې په خرچه کې لګیا یي په داسې دوو کسانو سره ته چې کوم دی څه چې موږ داسې وي نو دا تمنا کول د الله په حضور کې چې الله مالم داسې او زوم داسې شم داسې خرچه وکم نو په داسې دوو کسانو باندې ته حسد کولی شي نور د دې نه علاوه چې کومې سې مقرر شوي دي کم حقوق الله مقرر کړی دی پاغه کې ته چې کم نه د هرس نه او د حسد نه کار و نه خلی ولی للرجال نصيب مما اكتسبوا د فاره د سړو یې سیدی د هغه سره چې دی کسب کړی دی ولی النساء او د فاره د خزو نصيب هسیدی مما اكتسبنا د هغه سره چې دی کړی دی د سړو د فاره یې سیدی او د زنانو د فاره یې سیدی واسأل الله من فضله وغواړه د الله تعالی نه د فضل د الله تعالی د مهربانتیا د الله غواړي خلق د هغه چانه چې د فضل مالک وي او ستا په حال باندې پوه او خبردار وي نو د هغه چانه غواړه ته ولې د بل چانه غواړې د دې وجې نه هغه شاعر وایي الله یغضب ان ترکت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله الله غوسه ورځي چې ته د الله نه نغواړي او بني ادم نه چې ویل کله ته غواړي نو هغه غوسه کیږي چې ته مانه ولی غواړي او الله نه چې نه غواړي نو هغه غوسه کیږي الله پاک وایي تاسو مانه غواړي او بغیر د غوښتنه دا مونږه تا چې څومره د جسم الله تبارک وتعالى مونږ له صلاحیتونه راکړي یو یو ګوته کې چې یو یو رکتې لري کې دا ګوته بیا چې کوم نه د کار دی الله تبارک وتعالى پاره کې څنګه نظام موږ استاد پاره نیول پی کو کارونه پی کو د دین غټ صلاحیت پسنګي یو سنی نه دا صلاحیتونه واخلا او د سرو زرو لکور ډک کا پی سکي دا د سرو زرو نه د سپینو زرو نه د زمرود نه د هر یو سیز نه د روغ صحت چې الله تبارک وتعالى درکړي او ته په خپل اکل له مزدوري کول شي دا د الله تبارک وتعالى سمره لوی پزل دی تل دا بل چانه غواړي دا الله نه غواړه چغه ورکوونکی د بل چانه مغواړه د دې وجینا هغه شاعر وی یا من یرا فی الزمیر ولیسمه انت المعد لكل ما يتوکه یا من یرجل الشدائد كلها یا من الیه المشتکی والمبزه یا من خزائن رزقه فی قولکن امنن فان الخیر عندک اجمع یا الله چې خزانه ستا په لاس کې دي یا من خزائن رزقه فی قولکن خزانه ستا په لاس کې دي او صرف ته خو چې اراده وکې کن فیکون غشیز موجود کی نو الله تبارک وتعالى سره چابیداری او سیز ده نو ته په موږ باندې احسان وکړه ته موږ له خپل پزل راکه یا الله تبارک وتعالى ځکه چې ټول پزلونه او ټول نعمتونه چې کوم دی هغه ستا د طرف نه دي نو د الله نه غوښتل پکار دي واسأل الله من فضله وغواړي د الله نه د الله فضل نو خلق سکي لړ شي هغه چاته ودرېږي چې په خپل ستا خدمت ته محتاج و تا له غسل ورکړیو تا چې کوم دی نو ولا کفن جوړ کړیو تا ولا قبر وکنسته او تا قبر قبر ته کوش کو او دومره خاورې دې پی واوړولې چې هغه سوال نه پیدا کیږي چې ځان نه دغه تکلیف نه دغه د قبر د ژوند نه ځان بچ کی هغه لړ د دې دنیا نه د یو بل برزخی ژوند سره دغه تعلق شو ستا سره څه تعلق ته چې ته زی قبر لاو وای زه تا ته وایم ته زما لپاره الله ته وایا الله نه غواړه الله تبارک وتعالى وی واسأل الله من فضله وغواړه د الله نه فضل د الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان بكل شیء علیما د پار یو شی زمانه فوا هغه الله چې د هر شی نه خبردار دی په هر شی زمانه پوه دی ستا په حال خبر دی هغه علیم ذات پرېږ دی او لا علم ته ودرېږي چې یاره زه تاله راغلیم او ته زما دپاره څه وکړه ومن یفعل ذلک هغه چا چې وکړو دا کار عدوانا په زیاتي سره و ظلما او په ظلم سره فسوف نصلیه نارا زر ده چې دننه به شي اور ته وکان ذلک علی الله یسیرا او دا خبره په الله تعالی باندې اسانه ان تجتنبو که چېرې تاسو بچ شئ کبائر ما تنهون عنه دا غسنا که تاسو ځان بچ کئ د غټو اغه نه ته نهو نه انو چې تاسو تیم نکړی شوی دا غینا نو کفر عنکم نو لری بکم تاسو نه سیئاتکم گناون استاسو بوجون استاسو و ندخلکم او داخل بکم تاسو لرا مدخلن کریما زید داخلی دو عزت منتا ولا تتمنو او قصد مکوی ما فضل الله به آغا چی غروالی ورکر دی اللہ تعالی پا آغی سرا بعضکم علی بعض باز استاسو نپا بازو مانده لرجال نصیبون د پار د سړو ایسی دی ممکت سبو دا آغا سر چی دی کسب کرو وللنساء نصيب مما اكتسبنا ود پار د خزو یسی دی دا غسنه چې دی کسب کړو واسال الله وغړی د الله تعالی نه من فضل د فضل د الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی چې کان بكل شیء علیما دی پار یو شی زمانه فوا